Memento famule tue, quam ad te ex hoc mundo vocasti, concede utque complantata fuit similitudini mortis filii tui, simul fiat et resurrectionis ipsius.